50 languages. 72. Midagi pidama. Pidama. Ma pean kirja ära saatma. Ma pean hotellile maksma. Sa pead varakult tõusma. Sa pead palju töötama. Sa pead täpne olema. Ta peab tankima. Ta peab autot parandama. Ta peab autot pesema. Ta peab sisseoste tegema. Ta peab korterit puhastama. Ta peab pesu ära pesema. Me peame kohe kooli minema. Me peame kohe tööle minema. Me peame kohe arsti juurde minema. Te peate bussi ootama. Te peate rongi ootama. Te peate taksot ootama. Te peate taksot ootama.